NPO Radio 1. 7 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In Italië is een terreurverdachte aangehouden die vanuit Eindhoven naar Rome was gevlogen. Het gaat om een man van 32 uit Tajikistan. Volgens Italiaanse media is hij een actief lid van IS en is tegen hem een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Door welk land hij wordt gezocht, hebben de Italiaanse autoriteiten niet bekendgemaakt. Ook legden ze geen verband met de aanslag in een theater in Moskou vorige maand, waarbij meer dan 140 mensen omkwamen. Daarvoor werden in Rusland enkele Tajiken gearresteerd. Onderzoek naar het handelen van oud-technisch directeur van Ajax, Sven Mislintat, heeft geen aanwijzingen van belangenverstrengeling opgeleverd. Wel heeft Mislintat volgens de onderzoekers zijn arbeidsovereenkomst geschonden. Mislintat werd vorig jaar zomer aangesteld, maar eind september alweer ontslagen na berichten over mogelijke belangenverstrengeling bij een spelersaankoop. Treinreizigers moeten tijdens de meivakantie rekening houden met overlast door werkzaamheden. Vooral rond Tilburg is de hinder groot. Van 28 april tot en met 12 mei rijden er geen treinen van en naar de stad. Ook begint ProRail eind april met werkzaamheden op en rond Amsterdam Centraal en in Zwolle. De Amerikaanse acteur Jonathan Majors hoeft niet de gevangenis in voor het mishandelen van zijn ex-vriendin. De acteur van Marvel werd in december schuldig bevonden aan mishandeling van zijn ex, de Britse danseres Grace Jabbery. Majors zou haar vinger hebben gebroken tijdens een ruzie. De twee kregen het aan de stok omdat de acteur op zijn telefoon berichten van een andere vrouw had gekregen. Majors moet van de rechter wel in gedragstherapie. Het weer, vanavond raakt het bewolkt en volgen vanuit het zuiden wat buien. Morgen overdag wel bewolking, af en toe zon. Ook dan is een bui mogelijk. Het wordt erbij 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar lange files, zoals op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 is de vertraging een kwartier door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Nieuwegein. Daar zijn twee rijstroken dicht en dat levert een uur extra reistijd op. En ook op de A27, maar dan de andere kant op, van Utrecht naar Gorkum, tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos, 20 minuten vertraging. Daar zijn ze ook aan het bergen, de linkerrijstrook is dicht. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar twijfelt u bij het invullen van de aangifte? Weet dan dat de Belastingdienst u kan helpen. Met bijvoorbeeld informatie op onze website, zoals een checklist. En komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij zitten voor u klaar. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Ster. Ik ben Leopold. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quichot. Huub van der Lubbe speelt een man die het goede ziet in de wereld. De Man van La Mancha raakt en inspireert. Nog maar 2 maanden te zien. Manvanlamancha.nl. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 92 kilometer... en het comfort van hybride aandrijving voor lange ritten. Je hele leven binnen bereik. De Volvo V60 Plug-in Hybrid. Nu vanaf €51.295 of leasezakelijk vanaf €699 per maand. Boek een proefrit bij de Volvo dealer of op volvocars.nl. In ander positief nieuws. Supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. En Jumbo stopt met kiloknallers. Wat een geweldige stap. Jumbo stopt met kiloknallers. Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het hier. Jumbo, Jumbo, bedankt. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Vanaf 3 mei beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Elias van Elf woont in Castricum. Zijn opa kwam uit Turkije en woonde in een pension voor gastarbeiders in Enschede. Hij werkte later bij de honigfabriek in Koog aan de Zaan en leerde zijn vrouw kennen bij de allereerste Chinees in Zaandam. Ze kochten een permanente doorzoomwoning met oranjebruine gordijnen. Hun dochter ging 20 jaar later in Hoorn een cd'tje van De Kast kopen en werd daar smoor verliefd op Elias' vader. Waar kom jij vandaan? Ontdek ook jouw geschiedenis in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. NPO Radio 1. NTR. Groots en meeslepend zult gij spelen. Dat is een theatermotto dat onze gast als actrice vanzelf met zich meebrengt. Ook in haar rol als oermoeder Stasia in de theatermarathon Het Achtste Leven is het de persoonlijkheid waar je niet omheen kan. Hier is Marie-Louise Steins. Uw presentator is Andrew Makkinga. Marie-Louise Steins. Ik mag Marie zeggen en we hebben ook afgesproken om je te zeggen. En welkom in de studio hier bij NPO Radio 1. Welkom bij Kunststof. Een voorstelling die maar liefst 5 uur duurt, inclusief 2 pauzes. En om goed voorbereid te zijn, heb jij een behangrol gekocht, begrijp ik? Ja, god. Ja, leg me dat nou eens niet uit, Marie. Om goed voorbereid te zijn, maar om mijn verschrikkelijke zenuwen de baas te kunnen. Langzamerhand, tijdens de repetities, dat klinkt heel dom, maar ik had al flink de teksten uit mijn hoofd geleerd. Dat was ook een vereiste van Nina Spijkers, de regisseuse. We beginnen met gekende tekst, wat ik zelden heb meegemaakt. Maar ik ben echt 1 december al begonnen met leren. Maar beginnen met gekende tekst betekent dat je niet tijdens het proces mag. Nee, dus je komt op de repetitiedag en dan ken je het hele stuk uit je hoofd. Nou, dat was voor mij nieuw, dus ik heb flink in de vakantie lopen studeren. En gaandeweg de repetities overviel mij zo'n enorme zenuwen en paniek. Omdat ik me realiseerde, oh, het is veel meer dan ik dacht. Oh, en dat stuk komt ook nog. Oh, en die scènes komen ook nog. En ik dacht al bij mezelf, ik ga natuurlijk nooit onthouden welke scène op welke scène komt. Voor mijn gevoel zijn het 100. Met liedjes erbij. Dus ik dacht, ik maak een behangrol. Een lekkere grote behangrol gekocht. En met grote letters, want anders is, ik ben blind anders. Heb ik opgeschreven welke scènes elke keer na elkaar komen. Welk liedje komt, wanneer ik me om moet kleden. Aan de linkerkant of aan de rechterkant. Dus rennen we met z'n allen heen en weer. En nu weet ik zowel links als rechts van het podium welke scène komt. Ik begin het nu te leren. Ik ken er nu een stuk of 10 achter elkaar. Dan moet ik weer even kijken. En in het begin dacht ik, oh, ik schaam me eigenlijk dood dat mijn collega's dat zien. Maar ze zitten allemaal op mijn behangrol te kijken. Ja, dat was mijn volgende vraag. Ze kijken mee. Ja, natuurlijk. Maar het is dus een soort boom. En dus niet met alle tekst die je moet oplezen, maar eigenlijk een soort van stappen in het proces. Ja, dat staat gewoon letterlijk Stasia Kitty scène afscheid. Stasia op, ruzie kost ja. En dan weet ik genoeg. Ja, maar nog heel even een paar stappen terug. Hè. Mm-hmm. Beginnen met gekende tekst. Mm-hmm. Ik heb hier ook wel eens een tekstje van 4 zinnen wat ik moet uitspreken. Hè, van wie je bent en zo. Over hoeveel tekst hebben we dan die je zeg maar uit je hoofd hebt moeten leren? Heel veel scènes. Heel veel tekst. 5 uur lang. Ja. Ja. Het gekke is wat ik me realiseerde toen ik het deed. Want ik zat lekker met mijn kontje in Italië. En ik denk, nou, ik ga gewoon vast beginnen. En daar heb ik 2 maanden te studeren. Dat wel lukt. Het is eigenlijk net als wat ik op school deed. Ik dreunde mijn examens op. Want die stopte ik in mijn hoofd. Ik kan goed dreunen. Maar dat wil niet zeggen dat je het kent. Omdat die tekst is niet ingedaald en die zit niet in je bloed. Wanneer begint dat moment? Wanneer heb je eigenlijk pas bij de repetitie. Want dan komt je tegenspeler, je collega's, de muziek komt erbij. Dan ga je de scène pas spelen en voelen. En je zegt, je bent een zenuwleider. Als je dan op het podium staat en je denkt, oh jee, ik weet het niet meer. Heb je dan een geheugensteuntje ook? Of nee, ik ben inmiddels niet meer in paniek. Ik heb twee gehad, twee kleintjes. Maar dat ik wacht. Je lost het op. Ik ben heel rustig en ik wacht. En het lost zich vanzelf op. Want hij komt gewoon. Alleen je moet erop vertrouwen. Je noemt de voorstelling een beest. Is dat om die reden, vanwege de tekst of de lengte? Of zijn er nog andere dingen? Nee, ik vind het een beest om de gebeurtenissen die één familie overkomen, de trauma's die één familie overkomen, die via de vrouwelijke lijn worden doorgegeven. Je ziet de oermoeder, dat ben ik. Ik begin als 15-jarige. En ik krijg kinderen en die krijgen kinderen en die krijgen kinderen. En dat leven met zijn drama en ook met zijn humor, dat rolt maar door ondertussen in een wereld die continu verandert door dictators, door Stalin die komt, door een revolutie die uitbreekt, de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog. Dan pas... We hadden het over het beest. Ja, maar dat is allemaal voor mij het grote beest. Ja, dus zeg maar de inhoud, de drama, ja. En het echte leven wat daar eigenlijk in het stuk zit. En je moet niet vergeten, het zijn drie stukken. Hè? Normaal doe ik één stuk van 1,5 uur. Maar ons eerste boek is 1 uur 3 kwartier. Het tweede boek is 1,5 uur. En het derde boek is 1 uur. Dus het zijn 3 toneelstukken. Ja, het is gebaseerd op een boek dat is geschreven door Nino. Dan moet ik even op mijn Nino Garatschvili. Garatschvili. Een Georgisch-Duitse schrijver die een boek van bijna 1300 pagina's heeft geschreven. Maar nog even de voorstelling zelf. Hè. Heel veel muziek zit erin. Georgisch gezang, meer stemmig. Was dat lastig om te leren? Dat was stevig. Ik vond het niet lastig, maar het was stevig. We hadden Wilco Sterke, die ons als koorleider heeft laten kennismaken met de Caucasische klanken, met de liederen. Er is een dame gekomen, Katie van uit Georgië, die ons de uitspraak heeft geleerd. En alle liederen zijn meerstemmig. En dat zijn tonen die heel dicht tegen elkaar aan liggen. Dus als je dan 5 tonen boven elkaar hebt, maar heel dicht tegen elkaar aan, dan is het niet vals, maar het trilt bijna in de lucht, dat geluid. En dat is prachtig. Maar het is heel moeilijk om te leren. Zullen we even luisteren? Jo. Even een stukje. Ja, dat laatste, dat meisje dat je alleen hoorde, dat is Celine Akulak. En die is een van onze... We hebben een paar sterzangers en zangeressen. En die hebben een enorme goede stem. De rest is het koor, dat is het ensemble. Zoals ik, die zingt... Ja, ik kan een beetje zingen, maar niet. Want hoe was dat voor jou? Ja, ik vond het vreselijk leuk. Ja, maar tussen mensen die heel goed kunnen zingen. Het lijkt wel alsof iedereen moet kunnen acteren en zingen. Dat is redelijk gênant, want ik kreeg af en toe echt blikken. Wat sta je nou toch voor toon aan te slaan, Marie? Je keek net ook kritisch. Nou, dit geluidsfragment is nou net een fragment die al heel lang geleden is opgenomen, terwijl we het nu nog mooier, veel mooier zingen. Ja. Je luistert naar Kunststof. Mijn gast is de veelgeprezen actrice Marie-Louise Steins, die op dit moment schittert in het theaterstuk Het Achtste Leven voor Brielke. In het verleden ontving ze de prestigieuze Theodor voor haar spel in Reigen en een Gouden Kalf voor haar rol in de film Waldstilt. Je hebt een papiertje ook meegenomen met je collega's erop. Ja. Het is echt teamwork, hè? Ja. Waar je aan bent begonnen. Ja. Maar het is ook teamwork. Je noemde net het beest. Daarvoor heb je zelfs je pensioenplannen even in de ijskast gezet. Ja. Jouw lieve man en jij hadden andere plannen. Hoe bijzonder is het dan dat je je pensioen een beetje uitstelt? Nou, ik zat al met mijn kontje in pensioen. En ik zat zelfs in Italië en ik dacht, ik zit hier lekker. En toen werd ik gebeld door Emily Pos. Dat is, die doet de casting voor Zuid-Pool, voor Oost-Pool, sorry. Ja. En die zei, ja, Nina Spijkers wil ontzettend graag dat jij die rol komt spelen. En het is echt een rol voor jou. En dat is natuurlijk een hele slimme opmerking, want dan heb je me al half, weet je wat. Is er een mooie rol dan? Op dat moment dacht ik, oh, ik ben eigenlijk veel tieriger dan ik dacht. Ik wil eigenlijk toch nog wel een keer lekker spelen gewoon. Ja? Ik ben wel een speelbeestje. Dat wist je niet meer? Nee, ik wist het wel, maar het lag op de grond, zeg maar, dat gevoel. Want ik zat alleen maar lekker bij de zee. En ik at heerlijke basilicum en tomaatjes. Ja, en dan ben ik even je man en die zegt, Marie, je bent 67. Ja, het is verdomme wel genoeg geweest. Woedend. Je hebt het beloofd en ik vind het niet oké. En toen bleek dat ons huis, wat wij daar aan het kopen zijn, dat pas in juni opgeleverd gaat worden. En toen zei hij, ja, dan kan ik ook geen nee zeggen, want je moet nu toch tot juni niks doen. Nou ja, ik had het toch gedaan, ook had hij nee gezegd. Ik ga even wat collega's aan jou voorlezen. Ja, doe dat. De verrukkelijke Liz Noink is mijn zus. Ja. Bram van der Heijden is mijn zoon. Charlie Daantje speelt een verteller. De Mira Jansen en Sharon Harmon zijn de mensen van de band. Die de muziek hebben gemaakt. Rabbi Jallo speelt mee. Linde van der Heuvel, Eke Boonstra en Michael Muller. En ik doe er een applaus voor hun allen. Ik heb het afgelopen donderdag met veel plezier bekeken. Dat stuk, Het Achtste Leven voor Brielka, is een muziektheatervoorstelling. Naar een roman, hebben we al gezegd. Nina Spijkers doet de regie. En het is het verhaal van een Georgische familie tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. En de val van het IJzeren Gordijn. Ja. 8 levens in een periode van iets meer dan 100 jaar. Het begint bij jou, Stasia, de dochter van een chocolatier. Chocolatier. Chocolatje. Ja, hij was chocoladefabrikant. Kijk, de chocola speelt in het boek een enorme belangrijke rol. Wij konden niet alles erin fietsen. Dus we hebben die chocola, die wel af en toe genoemd wordt. Ik ga chocola voor je maken. We hebben de chocola helemaal verschoven naar het laatste gedeelte, waarin Stasia als 99 jaar vertelt, mijn vader had een chocolaterie. En die maakte chocola die zo beroemd was dat iedereen daar naartoe kwam. En die is in zijn pure vorm zo lekker dat je verslaafd eraan raakt. Maar het is heel gevaarlijk, want er zit een mare aan. Er zit een verslaving dan aan te komen. Er rust een dodelijke vloek op, dat moet je niet doen. Die hebben we erin gefietst aan het eind van het stuk, omdat dat kon niet allemaal in het begin er ook nog eens. Nee, maar ze waren wel gefortuneerd daardoor. Ja. En wat voor vrouw was Stasia eigenlijk, die rond 1900 geboren wordt? Ik vind het een koppig, eigenzinnig, sterk, latent feministisch, jong, lekker ding. Die vol in het leven staat en die gek is op dansen. En die kon eerder dansen dan praten, bij wijze van spreken. En ze had ook al helemaal bekokstoofd voor zichzelf. Ik ga lekker naar Parijs, ik ga naar de Ballet Russe, ik ga leren, huppakee, lekker balletdanseres worden. Maar niet wetende dat ze op een dag denkt, waar is iedereen toch in de kamer? Waarom is iedereen toch weg? En alle deuren staan open, de ramen staan open. En er wordt aangebeld en er staat dus een jonge luitenant die door die vader van Stasia is gestuurd om mij het hof te maken en met hem te trouwen. En dat was helemaal niet de bedoeling, want ik zou gaan dansen. Ja. En zo gebeurt. Ik moet je het eerlijk zeggen, ik las vandaag, ik zat even nog te googelen, dat in Georgië de kindhuwelijken het hoogst zijn van de hele wereld. En Stasia is 15 als ze trouwt met hem. Maar wordt daar dus getrouwd op 12. Op 12, ja. Hele jonge leeftijd. Ja. Wat bedoel je precies met latent feministisch? Nou, dat je niet kan benoemen hoe dat politiek of sociaal voor jou zit. Ja. Maar dat je voelt, ja, maar ik ben altijd als vrouw de lul. Ik moet altijd dit doen en dat. Dat heeft zij wel. Ja, dat heeft zij heel goed. Dat rechtvaardigheidsgevoel en dat gevoel dat vrouwen altijd achtergesteld worden. Dat heeft zij heel sterk. Ja. En die man die dus op haar meeneemt op een veel te jonge leeftijd. Hoe is haar relatie met haar man en haar kinderen met name? Zij wordt wel echt verliefd. En maakt de keuze met hem te trouwen en kinderen te krijgen. En hij verkiest eigenlijk al vrij snel om het leger in te gaan, het Rode Leger. En Zij haat het leger. Het stage haat schieten, haat de dood, oorlogen. En hij is een echte luitenant, hij wil gaan vechten. Nou ja, zij blijft zwanger achter, krijgt een eerste kind. Ze gaat hem zoeken. In het boek gaat ze hem 3 jaar lang achterna reizen om hem te zoeken, om hem terug te halen uit de oorlog. Hij komt als een kapotte man thuis. Ja. Ja, ze nikt me van de man over. Ja, het licht is uit. Ja, het licht is uit. Dat zegt ze ook tegen hem. Ja. Dan heeft ze ook nog een zus. Volgens mij heet die Christine. Ja. Dat is ook wel een aparte vrouw. Ja, dat is een heel aparte vrouw. Ik vind ook dat Liz dat goed doet. Je moet lachen. Ja, nee, omdat ze het zo heerlijk doet. Christine is 2 jaar jonger dan Stasia. En heel mooi. Echt verpletterend mooi. Ja, Liz Nooyink is... Ik ben een beetje verliefd geworden. Ja, maar wie niet, beste jongen. Ja, ik denk, ik zeg het maar gewoon. Ja, natuurlijk. Ja, ik schrijf jij straks het adres op. En Liz, die kan werkelijk alles in het leven krijgen wat ze hebben wil. Ja. Want ze is zo verpletterend mooi als je Stasia daarnaast staat. Dan zie je het er niet eens. En die trouwt met een man waar ze niet van houdt, maar die ze wel oké vindt. Ze vindt hem wel aardig. Het is een man van de partij, heeft veel geld, veel aanzien. Is persoonlijk bevriend met Beria, die in hoog aanzien staat bij Stalin. En ze gaat een verrukkelijk leven leiden met niks doen. Ja. Het heeft poen en geld. En haar tragiek is dat op de huwelijk tussen Ramaz en Christine komt Beria erachter, wat een verrukkelijke jonge vrouw. Dat is ook 16 jaar. Dat is de hoofd van de geheime dienst, ja? Ja, dat is de hoofd van de geheime dienst. En die eist dat zij zijn minnares wordt. Die eist dat. En dat zit allemaal in één huis. Ja. Met alle spanningen van, bijna een soapserie erin. Ja, ja, ja. En dan komt er ook nog eens een keer die mysterieuze Sopio voorbij. Een beetje een androgyne uitziende dame. Waarvan ik op het moment ook dacht, is dat een geliefde van Stasia? Hoe zit dat nee, dan? Nee, zo ervaar je het wel in het boek. Ik denk niet dat het, hoe heet dat, heet je dat nou leuk zo? Dat het niet geconsumeerd is, zeg maar. Ze hebben geen seksuele relatie. Maar er hangt een ze zijn dol op elkaar. Ja. En leven ook bij elkaar en naast elkaar. Zij is Iris Davy met de achternaam. En zij heeft een zoontje Andro. En met Sopio loopt het helaas, omdat ze rebels is, loopt het slecht af. Ze komt in een gulag en ze wordt vermoord. Waarop Stasia en Christine Andro in huis nemen. Ja. Nou, daar heb je alweer een generatie. Andro krijgt ook weer een zoon, Mika. En zo gaat het maar door. Voor de mensen die denken van, waar zijn we? Dit gaat de hele avond door. Ja. Je krijgt gelukkig pauze om even bij te komen. Maar wat wel een rode draad ook is, is die dood. Die komt heel vaak voorbij. Ja. Net hoorden we dat over Sopio. Maar in het bijzonder komt die dood bij Stasia voorbij. Ze heeft een aparte relatie met de overledenen. Ja, ja. Dat vond ik wel, dat raakte me wel. Ja, ik vind dat zo mooi gegeven. Ja. Zo niet angstig ook. Vind ik ze ook zo mooi. Want meestal denk je, hoe. Nou, ze ziet ze, hè? Ze ziet ze. En ze praat met ze. En ze heeft contact. Ik denk niet praten, maar meer een spiritueel contact. Ja. En ze voelt zich daar heel gelukkig mee. Het is verschrikkelijk dat ze dood zijn, maar ze zijn om haar heen, altijd. Ze zijn altijd bij haar. Ja, ze heeft er ook een zekere rust op. Vond je het mooi om dat te spelen? Ja, vond ik heel fijn om te spelen. Waarom? Ik moest laatst bijna huilen, omdat dan staan ineens... het zijn geestjes, iedereen ziet ze, want het is in de zaal. Maar ze staan zo dicht om je heen, maar het zijn je kinderen die dood zijn. Het zijn je liefjes, je vrienden die dood zijn. Ja, dat die dan zo dicht om je heen staan. Wat een troost is dat, zeg. Ja, toen ik thuis kwam, zat ik echt... Dat bleef bij mij hangen. Omdat je speelt dat ook zo mooi. Ze laat zien dat er wellicht een blik is te werpen achter die sluier. Ja. Die dan de dood heet. En dat helemaal niet zo vreselijk is. Nou, het hoeft niet zijn. Zo eng te zijn. Ik vind dat soort dingen sowieso wel een beetje... Ik heb als kind ooit de Exorcist gezien. En dat soort enge films. En ik vind dat altijd wel eng. Als ik in een vreemd hotel kom... Dan kijk ik altijd eerst onder het bed. Dan weet ik zeker dat het helemaal leeg is en de kast is leeg. Ja. En dan zo. Wat heeft dat met je geesten te maken? Nou, alles. Maar don't get me started. Want okay, dan hebben we okay, ja, okay. Nee. Ik wil het ook over de mannen hebben. Want die komen er niet best vanaf. Je voelt in dit stuk de kracht van de vrouwen. Mm-hmm. Ze houden de boel draaiende in moeilijke tijden. Ja. Althans, sommigen. Want niet iedereen ook weer. Wat typeert die vrouwen dan volgens jou? Wat bedoel je, de zouden niet anders? Nou, sommigen kiezen voor zichzelf, anderen gaan feesten. Niet iedereen is constant de held, toch, van de vrouwen? Nee. Dus wat typeert de vrouwen volgens jou in het stuk, laat ik het zo zeggen? Ik vind het vrouwen die hun eigen belang opgeven ten gunste van de familie of ten gunste van hun kinderen. Stasia gaat haar man halen in oorlogsgebied. Dat doet ze 3 jaar over. Ze gaat Kostja halen, want die wilde zo graag gaan vechten met die jongens 18. Die gaat ze terughalen. Kitty heeft ze moeten afstaan, haar dochter, omdat die een vrouw heeft vermoord. En die ziet ze zeker 15 jaar niet. Maar ook daar komt ze achter en daar vecht ze voor. Ja, ik vind alle vrouwen eigenlijk wel. Ja, welke vrouw vind je dan geen vechter? Dat is een hele goede vraag. Mm-hmm. Nou, het is niet dat ze geen vechter zijn, maar misschien komt het doordat ik zie dat de dialogen van de vrouwen onderling heel open en heel eerlijk zijn. Ja. Dus hoe Stasia Christine ook aanspreekt. Ja. Je krijgt bijna. Het is alsof je in de kamer bij die zussen staat. En, ja. en elkaar zwaktes worden ook benoemd. Ja. En ja. Het kiezen voor jezelf. Of ja. het kiezen voor lust in plaats van ja. de strijd tegen het systeem. Dat is wat ik bedoel met dat niet iedereen. Ja, dat bedoel je. Nina Spijkers, onze regisseur, ze heeft daar heel erg op gehamerd. De Georgische sfeer heeft heel veel te maken met familie. En wat familie daar heel veel doet, is zingen. Dus zoals wij een wijntje nemen of een sigaretje, gaan zij zingen met elkaar. Ja. Dus er zijn heel veel van die tafelscènes. Ook al zitten wij aan tafel en gaat de scène niet over ons. Zij heeft die heel vaak geregisseerd, zodat die huissfeer ontstaat. Waardoor ook de contacten tussen de zusters continu aanwezig zijn. Ja. Ja. Als je... Toen jij dit stuk, voordat je dit stuk speelde, kende jij het boek eigenlijk al? Nee, ik had hem op mijn nachtkastje liggen, maar ik dacht, holy crap, 1300 bladzijden, ik wacht nog even. En toen ze zeiden, wil je het doen? Toen had ik het gewoon ja gezegd, want ik vind Nina fantastisch en ik vind Oostpol een geweldig bedrijf. Dus ik dacht, misschien moet ik het boek ook eens gaan lezen. Ik was hooked, ik vond het geweldig. Het is een fantastisch stuk. De kern is eigenlijk dat het een familie is die een speelbal is van de geschiedenis. Zeg ik het zo goed? Ja, ja. En dus die Russische revolutie, de Tweede Wereldoorlog... met vooral het beleg van Leningrad, de Georgische onafhankelijkheid in 1991. Ja. Het komt allemaal voorbij. En de daaropvolgende burgeroorlog. Ik vroeg me af of er parallellen zijn met het heden in jouw ogen. Bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne. Sorry. Nee. Ja, die zijn er zeker. We hebben het expres niet... benoemd of ook niet. Want we hadden natuurlijk ook Oekraïnse vlaggen kunnen gebruiken in ons stuk. Dat hebben wij niet verkozen. Maar dat daar een link ligt naar Rusland, Oekraïne, is natuurlijk overduidelijk. Ja. Ja. En andere oorlogen in de wereld die nu gaande zijn. Ja, nou ja, ik had hier een stuk wat volgens mij gelezen is door... wat wordt gezegd door Nitsa, de verteller. Als alle oorlogen en al die ontelbare koningen, heersers, leiders en huurlingen waren vergeten en er in de boeken alleen mensen waren overgebleven die met hun eigen handen een huis hebben gebouwd, een tuin aangelegd, een giraf ontdekt, een wolk beschreven of de hals van een vrouw bezongen. Ik heb het me afgevraagd hoe we weten dat degene van wie de naam voortbestaat beter, wijzer of interessanter zijn, alleen omdat ze de tijd hebben doorstaan. Want waar blijven degenen die vergeten zijn? Wij beslissen wat ons wel en niet wat we ons wel en niet willen herinneren. Daar heeft de tijd niets mee te maken, zegt zij. Mm. Ja, ik vind het een vreselijk mooie tekst. Ja, wat wil je... Nou, ik kan me ook voorstellen, je zei het net al een beetje... dat je een beetje dat het zwaar is om dit nu te spelen. Als je thuis komt en je doet de televisie aan... en je ziet dat de gruwelijkheden eigenlijk nog voortduren. Ook in de regio waar dit dan zich historisch afspeelt. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, dat scheid ik ook. Ik moet dat wel scheiden van wat ik doe. Want ik kan me niet met iets bezighouden als ik aan toneelspelen ben. Ja. Als ik thuis kom en ik zie op tv hoe het doorgaat. Hè, vandaag weer hebben ze een kernplant zijn ze aan het bombarderen in Oekraïne. Ja, dan wordt het me benauwd om het hart. We hebben het over oorlog. Ja. We hebben het over oorlog. En het is het meest verschrikkelijke wat er is. Ja. Ik vind het onbegrijpelijk dat het doorgaat. Ik had gehoopt, sorry dat ik zo hup op de vandaag. Nee. Toen Navalny stierf, toen dacht ik, nou gaat er iets gebeuren. Nou, dit pikken de Russen gewoon niet meer. Maar... Hebben jullie daar met elkaar over gesproken? Nee, niet veel. Okay. Nee, wel eens. Nee. Laten we naar het nieuws van 7:30 gaan. Misschien is er weer oorlog. NPO Radio 1. Op het vliegveld van Rome is een terreurverdachte aangehouden. Volgens Italiaanse media is het iemand die van Eindhoven naar Rome was gevlogen. De man werd door meerdere landen gezocht. Het zou iemand uit Tajikistan zijn. Waar hij precies van verdacht wordt, is niet bekend. In de Oostenrijkse deelstaat Tirol is een Nederlander van 19 jaar om het leven gekomen bij een val in een ravijn. Volgens de politie was het een ongeluk, dat gebeurde na een feestje. Donald Trump wil dat Amerikaanse staten zelf kunnen blijven beslissen of ze abortus al dan niet verbieden en onder welke voorwaarden. Daarmee staat hij achter de huidige situatie. Trump hoopt zo dat democraten hem niet meer kunnen afschilderen als iemand die een federaal verbod wil in het hele land. En wie in de meivakantie met de trein wil reizen, moet rekening houden met extra reistijd. ProRail voert verschillende werkzaamheden uit. Vooral rond Tilburg wordt flink gewerkt. Van en naar die stad rijden 2 weken geen treinen. Kunststof. Andrew Mackinga. Dankjewel, Anne Schut, voor het journaal van 19:30 hier op NPO Radio 1. Je luistert naar Kunststof en mijn gast is de veelgeprezen actrice Marie-Louise Steins, die op dit moment schittert in het theaterstuk Het Achtste Leven voor Brielka. In het verleden ontving ze onder andere de prestigieuze Theodor voor haar spel in Reigen en een Gouden Kalf voor haar rol in de film Waldstilte. We hebben het net al gehad over de oorlog in Oekraïne en of die dan al dan niet in jullie hoofden zat terwijl jullie dit stuk spelen dat zich weer afspeelt in over een periode van ruim 100 jaar. De Russische Revolutie, de Tweede Wereldoorlog, al die ellende komt voorbij. Je hebt ook een beetje verteld over het karakter dat je speelt en de familie. Maar ik ben ook wel, ik vind het ook wel leuk om tegen je aan te houden wat regisseur Peter de Baan, onder meer bedenker van het improvisatieprogramma, ja, De Vloer Op, tegen ons zei over jou. Hij zei, ze is een actrice die eigenlijk altijd variaties van zichzelf speelt. Ze transformeert natuurlijk wel, maar het is ook altijd onmiskenbaar Marie. Daarbinnen weet ze heel goed een bepaalde toon te treffen. Ik vroeg me af welke aspecten van jezelf je in Stasia herkent. Dat mag ik nu toch wel vragen. Je mag alles vragen. Ik geef niet op alles antwoord, maar je mag alles vragen. Ik denk dat hij dat goed ziet. Ik denk dat hij gelijk heeft. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ooit eens een zeer bescheiden, chagrijnige boerenvrouw heb gespeeld. En dat ik daar toen ooit die kalf heb gekregen, daar was ik heel trots op, omdat dat werkelijk niets meer met Marie Steins te maken had. Maar het zijn, ja, variaties van mij. En wat ik er sowieso ingooi is mijn emotie. Altijd, als het gevraagd wordt. Ik ben een emotionele speler. En dat komt uit dit lijf met deze emoties. En sommige emoties hou ik weg, want die kan ik niet gebruiken. Stasia is behoorlijk bitter. Dat ben ik helemaal niet als mens. En Stasia kan ongelooflijk kwaad worden. En kan heel makkelijk haar kinderen op laten voeden door Christine, omdat ze zelf even de lusten wil, maar niet de lasten. Nou, ik vreet mijn kinderen op. Ik bedoel, Zo pik je eigenlijk uit jezelf een rol die je daarnaast boetseert door hoe anderen naar jou kijken, hoe de regisseur daarna kijkt naar die rol, welke omstandigheden die rol om zich heen heeft. Ja. Zo. En ik kan me ook wel voorstellen dat je daardoor constant, of dat tenminste vaak bezig bent met de persoonlijkheid van degene die je gaat spelen. Altijd, ja. Altijd, ja. Hoe doe je dat bijvoorbeeld als je dan de vrouw van Dutroux speelt? Huh. Is daar iets van jezelf te vinden? Dat is natuurlijk. Ja, uiteindelijk zeker wel. Ja. Ik heb de vrouw van Dutroux willen spelen omdat ik het zo belangrijk vond dat die stem gehoord werd. En niet omdat ik haar zielig vind, maar omdat ik enorm nieuwsgierig was naar de vrouw in haar, die Michel Martin, de moeder die zelf kinderen heeft en 2 kinderen laat verhongeren. Hoe komt een mens tot zoiets? Hoe kan je nou tot zoiets in staat zijn? Het is een stuk De Vrouw die de Honden te Eten Gaf. Dat is Michel Martin. Ja, en daarin laat je eigenlijk ook zien dat die vrouw zelf ook een verhaal heeft. Ja. Waar, als je daar goed naar kijkt. Ja, maar pas op. Het is een vrouw die inderdaad een eigen verhaal heeft. En wat een gruwelijk verhaal is van haarzelf. Haar jeugd was vreselijk. Maar het is een vrouw die een enorm zelfmedelijden heeft. En vindt dat ze zelf ook enorm slachtoffer was van Dutroux. Dus zij heeft het voor zichzelf zo gedraaid dat zij eigenlijk ook slachtoffer is, net zoals die kinderen. Ja. En dat maakt haar zo wissingwekkend. Dat je denkt, heb je nou geen zelfreflectie? Die had ze niet. Nee. Daar kom je dan allemaal achter. Ja. Je hebt wel eens gezegd, ik ontleen aan het spelen van rollen energie en geluk. Ik benader een stuk intuïtief met mijn hart. Ja. En hoe heb je dat in dit geval gedaan? Dat intuïtieve benaderen, ja. Van Dutroux? Nou, van terug naar Stasia. Eigenlijk gebeurt het vanzelf. Als ik ga lezen, dan voel ik al wat die scène nodig heeft. Dan voel ik wat dat stukje monoloog, als ik iets tegen mijn man zeg, wat dat zou moeten hebben. Ja. Dus ik studeer het eigenlijk al met emotie in. Maar dat kan er ook weer afgehaald worden voor een andere emotie. Maar ik stort me er eigenlijk gewoon altijd in. En roept Nina je dan in dit geval de regisseur soms eens terug? Of zegt ze, want het lijkt... Ja, te hard of te veel, of veel kleiner, of veel groter. Of ik wil liever die kleur. Of kijk, ons geluk met dit stuk is sowieso dat Nina een voorwerk heeft gedaan. Als ze dat niet had gedaan, waren wij niet eens klaar geweest. Want zij heeft alle scènes al bedacht. En heeft de intermezzo's bedacht, heeft de muziek al bedacht. Heeft bedacht waar die slapstick moet zitten, waar de matrozen moeten, de scènes moeten, waar de vlaggen. Ze heeft alles van tevoren uitgedacht. En binnen dat kader konden wij uitvliegen en onze rol gaan onderzoeken en samen gaan spelen. Want anders hadden we dat allemaal nooit kunnen halen. Mooi compliment aan haar. Ja, ik vind het ook geweldig. We hadden het net over de krachtige vrouwelijke personages in dit stuk. Dat is ook wel een beetje een rode draad in jouw carrière. Is dat altijd een bewuste keuze geweest? Oh, interessant. Nee, want ik vind vervelende vrouwen spelen of zeuren of verlegen vrouwen vind ik ook heel leuk om te spelen. Of misschien zie je het zelf heel anders, hè? Ja, ik ben ervan overtuigd dat er altijd een reden is waarom iemand is zoals hij is. En ik zoek altijd naar een rechtvaardiging of naar een begrip waarom iemand een verschrikkelijk vervelend viswijf is. En daar komt dan toch altijd ook iets zachts en iets ontroerends en iets liefs naar boven. Want ja, als die vrouw in haar leven, ik zeg maar wat, vreselijk is mishandeld als kind of misbruikt, dan begrijp je die vrouw beter. Want als je alleen maar een vreselijk viswijf ziet schelden, ja, daar heb je geen connectie mee. Pas als je begrijpt wie de mens daarachter is en waarom ze is zoals ze is. Daar zoek ik altijd naar. En waarschijnlijk komt er daardoor iets sterks naar boven. Ja, dus dat kan ik ook niet altijd zweren. Ja. Maar... Mooi gezegd. Ik proef ook wel een soort engagement. Altijd. En toen ik aan het researchen was, want ik bedoel, ik ben in 82 geboren. Dus ik was er niet toen Theatergezelschap Zater in Amsterdam begon. Mm-hmm. Volgens mij de jaren 70 letterlijk op straat. Ja, hè? Ja, ja. Op een gegeven moment werd dat dan een beetje geïnstitutionaliseerd. Ja, ja. Jij studeerde eind jaren 70 af en ging daarbij spelen. Waar kwam dat politieke engagement van jou vandaan? En wat deden jullie daar dan allemaal? Ja, wat lang geleden. Peter de Baan gaf mij les op de toneelschool in Arnhem. En die wilde mij graag meenemen naar zijn gezelschap. En eigenlijk viel alles wat bij mij latent aanwezig was aan rechtvaardigheidsgevoel, aan socialisme, aan feminisme, viel daar in een politiek kader. En daar begon ik te begrijpen, want ik was echt heel jong en heel bescheten nog. Ik wist wat dat arbeiders uitgebuit werden. Maar daar waren stakingen van arbeiders. En daar gingen wij dan als gezelschap naartoe om die mensen te ondersteunen. Moet ook eerlijk zeggen, ik zou dat niet jaren willen doen. Want ik wil graag spelen. En dat is nog iets anders dan ondersteunen. Maar de eerste jaar vond ik geweldig. Ja. Ik heb daar heel veel van geleerd. Wat heb je daar? Wat is het belangrijkste dat je mee hebt gedaan? Eigenlijk hoe de wereld in elkaar zit. Ja. Ja. En je bent je er ook wel een beetje achter de schermen gaan inzetten. Bijvoorbeeld voor meer ruimte voor vrouwelijke regisseurs bij het Nationaal Toneel. Ja. Dat je niet hoeven doen. Ja, nee, niet hoeven doen, ja. Nou, kom op. Nee, ik heb een heel stom verhaal. Ik weet nog dat we waren met een aantal regisseurs, mannen. En ik wilde er heel graag een vrouwelijke regisseur bij. Maar dat was problematisch, want er was geen geld en blablabla. En toen heb ik een condoom gekocht. En dat heb ik op een groot veld weer een behangrol geplakt. En daar heb ik wat geld ingestopt. En toen heb ik geschreven, iedereen die ervoor is om een vrouwelijke regisseur hier binnen te krijgen, willen jullie hier geld in stoppen, want dan kunnen we die vrouw betalen. Waarom heb je, hoe werd er gereageerd? Gierend, lachend. Er is geld ingestopt van hier te Tokio. Iedereen vond het te gek. Maar als je... Ja, het is heel lang geleden. Maar oké, nog heel even, maar hoe erg was het en is het beter geworden? Ja, daar is een vrouw gekomen. Shireen Stroker is toen gekomen. En die heeft daar veel geregisseerd. En nu is de tijd zo anders. Ja. Was jij je al heel jong bewust van de ongelijke positie tussen mannen en vrouwen? Ja, ik heb dat eigenlijk gewoon met de paplepel verkeerd ingegoten gekregen. Mijn broer hoefde never nooit af te wassen en af te drogen. Dat moest ik. Ja, razend kon ik daarvan worden, maar ik moest het doen. En verzette je dan? Ja. En van wie moest het? Ben ik ook wel benieuwd naar. Allebei mijn ouders, maar vooral mijn moeder. Hmm. Mijn moeder was natuurlijk het meeste thuis. Mijn vader was altijd aan het werken. Was politieman. Ja. En die studeerde daar thuis ook heel veel bij om daar ook in te ontwikkelen. We zijn ook een paar keer verhuisd omdat hij dan elders een promotie kon maken. We zijn uiteindelijk geëindigd, kan je nagaan, of dat klinkt dat gek. Wij zijn gaan wonen in het voormalig concentratiekamp van Amersfoort. Want daar werd de nieuwste politieschool gebouwd. In dat complex. En daar gaf mijn vader les. Hoe was dat? Ik vond het fucking heftig. Ik vond het zo heftig. Jesus Christ. Ik was daar zo gevoelig voor. Dat waren muurschilderingen ontdekt van gevangenen. De plek waar mensen werden neergeschoten was daar nog. Later ben er heel veel over gaan lezen. Was er een soort rozentuin. Dat was de plek waar je werd afgeranseld en geslagen. En daar stond ik te tennissen. Dat is heel heftig. En in dat huis waar jij de afwas moest doen, van je beide ouders, wat merkte je nog meer dan? Wat werd er nog meer met de paplepel aan ongelijkheid ingegoten? Ik kan niet zeggen dat het komt daardoor, maar ik heb gewoon meegekregen dat ik toch een mindere soort ben. Ik ben minder waard dan een man. Daar heb ik erg, erg veel en lang last van gehad. Ik heb daar heel weinig zelfvertrouwen door gekregen. Wat ik natuurlijk wegschreeuwde door boven de op een barkruk te gaan staan in de kroeg. En ik kwam, toen ik 30 jaar was, dacht ik, ja, volgens mij gaat er iets helemaal niet goed gewoon met mij. En toen heeft de regisseuse Agathe Witteman, van wie ik ernstig hou, die heeft dus gezegd, als jij moet spelen dat je huilt, ga je altijd lachen. En toen dacht ik, oh, maar dat wil ik niet. Kijk, dat mijn privéleven nu gewoon een spons is, dat is jammer. Maar ik wil niet dat mijn toneel, waar ik zo van houd, dat ik dat niet goed kan doen omdat er iets met mij niet goed vastzit, zeg maar. En toen ben ik in therapie gegaan, 10 jaar lang. 4 keer per week. En daar heeft mijn leven gewoon, die is 350 graden gedraaid. Daar ben ik zo fantastisch gelukkig uitgekomen. Dat was zo'n mooie reis, zo verschrikkelijk ook. Want je doet eigenlijk je leven over. Alleen verwerk je het nu met een psychiater. Maar ik vind dat het mijn leven heeft gered. Als we nog even want ik vind het zo ik zoek een beetje naar woorden van, het raakt me. Het is namelijk belangrijk ook om dit te delen en dat doe je. Maar ik zou toch ook nog wel even terug willen naar jouw moeder, die bereidde jou dus eigenlijk niet voor op een wereld. Die gaf jou... Nee. Nou, ja, nee. Haar wereld was voor haarzelf al zo benauwd. Zij had het gevoel, ik zit hier maar met die 4 kinderen en die man van mij die gaat maar studeren. Het lag natuurlijk wel iets... ik zeg het nu vrij kort door de bocht, laat ik het zo zeggen. Maar ik ben ook een beetje overgeslagen. Er werd gezegd, ons Louise die redt het wel. Dus ik stond een beetje opzij. Zo, want mijn broer, mijn oudste broer, dat was problematisch. En die moest gaan studeren en die wilde maar niet. En die oudste, ja, die is 18, mijn zus, en die was al verloofd. Mijn moeder had niks in de hand. En jij had je ambities voor theater? Ja, gek, altijd gehad. Als kleintje al. En je moeder steunde je daarin? Ja, ik vond het altijd wel moeilijk dat mijn moeder zei, dat heb je van mij. Omdat ik dacht, ja, maar wat is dan in godsnaam van mezelf? Maar mijn moeder, ik heb dat talent wel van mijn moeder, ja. Zij stond tussen de schuifdeuren. Ze heeft nooit amateur toneel gespeeld. Maar ze stond altijd voor familie gek te doen tussen de schuifdeuren. En dat vermogen, dat heb ik wel van haar. Het voelt ook wel, ja, niet oneerbiedig, een beetje als jaloezie. Ze was vreselijk jaloers. Ze vond het vreselijk dat ik naar de toneelschool ging. Dat vond ze heel pijnlijk. Ja, nou, dat doet me denken aan Stasia. Ja. Ja. Personage in het stuk. Ja. Heb je daar wel eens met je moeder over kunnen hebben? Nou, mijn moeder. Stasia had ook een ander leven voor zich gezien dan dat ze had. Mijn moeder is heel vroeg gaan dementeren. En wij hebben wel gesprekken gehad. Die gingen niet zo diep. Ze zei ook vaak, ik begrijp het niet. Ik heb wel gezegd dat ik in therapie ging toen ik 30 was. Ik ga in therapie. En toen heeft ze me enorm vastgepakt en gezegd, ik vind het verschrikkelijk dat jij je niet goed voelt. En wat ben je dapper dat je dat gaat doen. Dus dat zei ze wel. Ja. Maar 10 jaar lang, 4 dagen in de week. Ja, maar het werd verteld als ontbijten. Het gaat zo bij je leven horen. Het was zo, ik bracht mijn kind naar de crèche en dan ging ik naar de psychiater en dan haalde ik mijn kind weer op. Het hoorde zo bij het leven voor mij. Het had niks bijzonders, behalve dat ik het heel fijn vond. En soms heel verschrikkelijk. Wanneer? Het herbeleven van dingen is heel naar. Als dan zo'n lieve mevrouw, die ik altijd aan moest spreken als mevrouw en u. voor de nodige. Jouw moeder heb je het over? Nee, ik heb het over mijn psychiater. Oh, nee, de psychiater, oké. Okay. Die kon soms zeggen, ja, dat was wel heel erg na voor u. En dan kreeg ik zo'n erkenning voor de pijn die ik voelde. Nou, daar vallen rotsblokken van je af. Als erkend wordt wie jij bent en wat je tekortgekomen bent en dat dat niet oké was. Dat is heel fijn om te horen. En hoe heeft dat jouw spelen beïnvloed? Want 10 jaar, daar kun je echt wel. Daar kom je ook wel terug met. Ja, ik ben wel bevrijd. Ik geloof wel dat ik vrijer ben gaan spelen. Jij zei zelfs over het belang van therapie. Als ik niet in therapie was gegaan, was ik afgegleden. Dan had ik in elk geval een enorme zelfhaat gehad en was ik om aandacht blijven schreeuwen. Ja, maar ja, kijk, ja, destructie is mij niet vreemd. Die ligt in een bedje vreselijk lekker te slapen. Maar daar zat een zelfdestructie in. En dat komt omdat je als kind denkt, het ligt aan mij dat ik niks krijg. Het komt door mij dat ik ben niet lief. Ja. Hoe belangrijk is het? En correct me, als ik het verkeerd zeg, sorry dat Engelse woord, maar ik heb hier al een aantal gesprekken gehad, ook laatst met Tim Overdiek, die heeft geschreven over zijn vader en zijn periode in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog, dwangarbeid, en dat daar niet over werd gesproken. Ja. En ik heb een beetje de indruk dat die naoorlogse generatie minder snel praat, ja, maar die waren dan bij onze generatie. Ja. Hoe ervaar jij dat? Ja, ik denk dat het zo was. Zij hadden geen tijd. En de hele psychologie en het bezig zijn met je kind en aandacht hebben voor je kind, dat bestond niet in die zin dat je daar bewust op focust. Mijn vader en moeder kwamen uit de oorlog als jongelui, verloofden, trouwden. Ja, je leeft voort en het land moet opgebouwd worden. En je moet een huis zien te krijgen. En gelukkig worden scholen zoeken. Zoals wij nu met onze kinderen bezig zijn. Zoals we naar ze kijken en zorgen dat ze gelukkig zijn. En complimentjes. Ik heb mijn kinderen zoveel complimenten gegeven, man. Ik heb ze gesmoord in liefde. Nou, kijk, het positieve is dat je zegt ook dat die therapie helend werkte. Ook voor de relatie met je ouders. Ja, ik heb fijn afscheid van ze kunnen nemen toen ze stierven. Ja. Maar ook de scheiding van je eerste man, acteur Bavo Galema. Bekend van ook dat nog. Hoe kan dat helend zijn dan, na een scheiding? Ik had voor mijzelf 1 opdracht en dat was het welzijn van mijn kinderen. En ik vond zelf wel dat ik tamelijk gruwelijk werd verlaten, maar niemand van de kinderen gaat daar last van krijgen. Nou ja, dat nog even pauze. Je was met 3 kinderen? Het waren 6, 4 en 1. En ik heb elke keer als ze naar een papa gingen gezegd, oh, wat lekker dat jullie naar papa gaan. En hier is de tas met kleding. En ik heb het schriftje erbij over de luiers, wat hij daarmee moet doen. En ik heb ook gezegd tegen Bavo, van je moet binnenkomen, je moet een kopje thee komen drinken, want die kinderen moeten ons samen zien. Ik heb alles wat ik van hem vond weggedouwd, omdat ik vond dat die kinderen gelukkig moesten zijn. En wat dat oplevert is dat Bavo en ik gezellig, als de kinderen jarig zijn of feestjes, wij zitten gezellig naast elkaar, er is niks aan de hand. Maar het was wel moeilijk. Het eerste jaar, want ik ging kapot. Ik was heel verdrietig. Ik lag. Je lag. Maar dus je bent 30, je begint aan 10 jaar therapie. Je huwelijk strandt als je 40 bent. Je had 3 kinderen. Maar dankzij die therapie bleef je overeind en vond je weer de liefde. Ja. Je zei, na die psychoanalyse heb ik de liefste man van de wereld gevonden. Om op een wat vrolijkere noot verder te gaan. Ja, anders gaan we naar Stasia. Nee. Ik heb een advertentie in de krant gezet. Want toen was internet nog niet. En dan heb ik een enorme epistel neergeschreven. Wat neerkomt op, waar ben je? En daar kreeg ik veel papierbrieven op. En ik vroeg daar foto's bij, omdat ik dacht, nou, ik weet wat ik niet wil. Bijvoorbeeld een man met een enorme lange baard wil ik niet. Nou, en eigenlijk kort en goed, daar zat hij. En hij had iets van, oh, Jezus, ben jij die vrouw? En ik had, oh, ben jij die jongen van die foto? En wij zijn van 3:00 tot 3:00 zitten praten. We hebben foto's uitgewisseld van allebei onze. We hadden allebei kinderen, allebei 3. En we zijn nooit meer uit elkaar gegaan. Hey, je hebt die andere afgebeld. Dus. Ik heb de andere afgebeld. die knap ik af. Nummer 2, ik zeg, het hoeft niet meer, ik heb hem gevonden. Ja. Weet je, jij houdt van muziek, hè? Ja. Jij hebt Prodigy meegenomen. Ja. Ik probeer nu even tussen de alle therapie en psychoanalyse. Smack my bitch up erin te krijgen. Ja, zeg het. Kun je het nog 1 keer zeggen, Marie? Ja. Smack my bitch up. Oh, ja, we gaan even luisteren. Heerlijk. Kom op, knallen. NPO Radio 1. Marie-Louise Stijns, let's do this! Oh, ik vind het zo lekker, nummer. Ha dit nummer, of niet? Ja, natuurlijk. Oh, ik wou net zeggen. Ik probeer jou voor me te zien. Oh, ik ga helemaal los. Ik ga echt helemaal los. Nu het wel even. Ja, maar we moeten de tijd nemen. Ja, kom op. Ja. Ik ben afgestoken met mijn man, dat ik op mijn begrafenis wil ik niet hebben. Dit nummer? Ja. Hij moet een stukje van horen. We zaten te swingen, jongens, thuis. Nee, maar de microfoon stond ook open, hè? Oh, echt? Ja, iedereen heeft dit gehoord. Oh, wow. Ja, het is kunst, nou, ik, het komt kunnen. Ook op mijn begrafenis. Ja, vertel daar. Ik bedoel, je hebt met je man afgesproken. Ja. Maar wat is het verhaal achter dit nummer? Dat is mijn belangrijkste vraag. Eigenlijk niet iets bijzonders. Het heeft mij ooit gegrepen, omdat ik het zo... Het zal wel geen techno zijn, ik weet niet precies. Weet ik allemaal niet. Maar ik word hier zo gek van, zo lekker. Ik vind het zo tegendraad. Het ritme vind ik zo heerlijk. En ik dacht, ja, maar dat hoort bij mij dus als ik begraven word of gecremeerd word, dat weet ik nog niet. Wil ik wel dat je in ieder geval dit nummer draait. Want dat ben ik ook. Prachtig. En dan ga je zo richting naar de andere kant, naar al die mensen die op je wachten. Naar mijn geestjes. Ja, naar je geestjes, die op je zitten te wachten. Ja. Maar even nog naar het stukje. Jij wordt heel oud, 99 toch? Ja. In het ja. Maar wat ik zo mooi vind, is dat je ook met heel veel jonge mensen speelt. En bij Oostpool is ook een frisse wind komen waaien. Ja. En hoe was het om met zoveel jonge mensen ook te werken? En wat heb je van die jongste generatie geleerd? Ik vind ze geweldig. Die zijn heel gul en levendig en heel erg bereid van alles uit te proberen. Ik kan af en toe wel zeggen, is dat nou leuk? Dat weet ik niet hoor. Maar zij hebben iets van, we gaan het eerst doen en dan zien we wel wat we ervan vinden. Ja. Ik vind ze heel jongehonderig, maar op een niet per se luchtige manier. Ik vind ze heel vrij. Daar neem je wel wat van mee. Ja, graag. Ja, want je bent, ik weet niet of je alles wat je in je leven voor ogen hebt of had, waar hebt gemaakt. Maar je hebt het leven in ieder geval bij de kladden gegeven. Ervaar je dat zo? Ik ben heel gelukkig. Echt waar. Want als ik denk aan het moment dat je laatst beschreef dat je de gouden kalf zag toen je aan het uitpakken was van de verhuisdozen. Ja. Dat er dan zo trots naar boven kwam. Ja, ik heb ooit eens gelezen van Maarten Heijmans. Die had hem gekregen en die had ooit eens in een interview gezegd, own hem nou eens. En toen dacht ik, dat vind ik eigenlijk ook. Ik moet hem ook eens ownen. Maar hoe kan dat dan? Ik heb hem op de venster. Ja, je gaat toch niet. Wat moet je nou? Ik bedoel, ik ben rete trots op mijn prijs. Maar waar laat je ze dan? Ik heb hem nu gewoon in de vensterbank gezet. Dus als er iemand langskomt en hij kijkt omhoog, dan ziet hij mijn kalf. Nou ja. Daar wil ik toch nog wel heel even bij staan. Dat je hem dus, je hebt hem altijd ingepakt gehouden. Ja, maar ik heb ook een prachtige, zo'n mooie ronde bronzen plak. Waar zet je die neer? Het ligt in een laadje. Maar ik ga misschien in Italië, als ik daar woon, als ik daar gedeeltelijk woon, ga ik dat wel uitpakken. En dan ga ik dat eens even allemaal een mooi plekje. Of misschien maak ik wel een leuk kastje, weet je veel. Als je terugkijkt, is er dan iets waarvan je kan zeggen, dit vond ik het, zonder natuurlijk alle respect naar dit stuk, maar wat je het leukste vond om te doen in je op het toneel? Heel gelukkig geweest met Who's Afraid of Virginia Woolf toen ik 34 was, terwijl dat een vrouw van 55 is. Ik ben heel erg blij met dat ik een paar mensen heb ontmoet die mijn leven hebben verrijkt. Zoals Dirk Tangen, Agathe Witteman, Frans Marijnen. Ik ben heel blij met het geluk. Want je moet los van je talent heel veel geluk hebben. Je moet de juiste mensen tegenkomen. Er moet ruimte zijn, er moet geld zijn. Ze moeten het je gunnen. Dat is mij allemaal gebeurd. Ik heb er ook voor moeten werken. Hè. Ik bedoel, het is niet allemaal maar aankomen waaien. Ik ben heel gelukkig met dit stuk. Ik ben heel gelukkig met de vrouw van de Troe. Dat stuk. Je hebt zelf ook stukken gemaakt? Ja, ik heb een stuk 5 gemaakt. Kindermishandeling, misbruik. Ik bedoel, ik zit wel in die hoek, ben ik bang. Over mijn vrouw, over mijn tante en een psychiatrie. Welke hoek? De dochters van Ulrike Meinhof. Het gaat eigenlijk altijd over kinderen. Daar komt het op neer. kinderen die niet gezien zijn, misbruikt zijn. Kinderrechten. Ja, kinderrechten, ja. Had je iets anders willen doen, terugkijken? Ja, ik was misschien wel psycholoog of psychiater geworden. Had ik ook kunnen gewild. Vind ik ook fantastisch. En bij de politie zit wel iets. Toch die rechtvaardigheid? Ja. Ik kijk naar de klok. We zijn nog bijna bij de tegel. Maar ik wil ook toch nog wel even hebben over wat er na dit beest gebeurt, na dit stuk. Je hebt het getemd, of niet? Dat mag je zelf zeggen. Je getemd. Vertrekt richting. Ja, is het getemd? Ja, ik vind het. Ja? Ja. Je vertrekt richting het zuiden. Ja. Ik ga eerst nu even echt een half jaar weg. Ik krijg handboeien om van mijn man, dus ik mag nergens meer heen. En dan gaan we ons huis inrichten en muren slopen en verven en zo. En dan, ik weet niet of het gaat kriebelen. Wie weet, want dit zou natuurlijk ook een fantastisch laatste stuk zijn. Nee. Wat? Ja, Ik weet niet of het gaat. Dat kan je toch niet zeggen? Hoe heet je man? Jors, stop dit. Je kan toch niet bij de aankondiging van je vertrek. Weet je wel, dat je just married, de belletjes hangen aan de auto. Ja. En dan zeg je, ja, ik weet niet of het gaat kriebelen. Echt waar? Ja, nee, ik denk dat het wel gaat kriebelen. Het zit heel erg in me en het hoort bij me. Maar het gaat me ook echt, eerlijk, het valt me ook fucking zwaar. Ja? Het is heel zwaar. Ik loop als een oud wijf naar huis, zo moe. Tot op het bot moe. Last van je knieën? Ja, last van mijn knieën, mijn benen. Het is heel zwaar. Je rent 5 uur en klimt. En die jongelui, huppakee, niks aan de hand. Die jongelui zijn vreselijk lief. Helpen me voortdurend overal op en af. Er is altijd een hand van een van mijn collega's in de buurt om me van de tafel of een stoel af te halen. En waarom Italië? Het land, de hitte, hoe prachtig mooi het er is, het eten. Ja, heerlijk. Het doe ik erbij, hè. Ik heb dus ook nog een flatje in Weesp. En dan ga ik lekker heen en weer. Marie. Andrew. Ik ben je heel erg dankbaar voor je komst naar de studio. Ik vond het heel fijn. Voor het delen van de soms ook hele persoonlijke verhalen. Maar vooral ook de energie in je ogen, want dat is echt super inspirerend. Dank je wel. Ik ben dan ook benieuwd wat er in het hoofdje is omgegaan aan woorden... Mm-hmm. Die je dan nu op een tegel gaat zetten. Mag ik hem zeggen? Ja. Het beest in de bek kijken, altijd. Het beest in de bek kijken. Wijze woorden van Marie-Louise Steins. Ga dat allemaal zien. Actrice op dit moment die schittert in het theaterstuk Het Achtste Leven voor Brielka. Dit was Kunststof. Straks tijd voor 5 dagen. De bus reist een week lang door Nederland. 5 persoonlijke verhalen over de toekomst en de noodzaak van windenergie. En de gevolgen die dit heeft voor mens en milieu. Vandaag zijn ze te gast in Oudekerk aan de Amstel. En daar gaan ze praten met de voorzitter van de Landelijke Burgercorporatie. Tot morgen, dan is er weer een nieuwe kunst. Dank u wel, mevrouw Steins. Morgen in Kunststof een gesprek met techno-dj Reinier Zonneveld. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Met de opwek van schone energie in Nederland kunnen wij ons voedsel blijven produceren en onze machines laten draaien. We worden minder afhankelijk van landen met onbetrouwbare regimes en houden grip op onze energierekening. Wij willen voldoende duurzame energie van eigen bodem. Wij zijn de bedrijven voor onze energie. Ga naar energievaneigenbodem.nl. De Duivelskunstenaar. Een nieuw programma van het Nederlands Blazers Ensemble. De revolutionaire zwart-wit film Faust uit 1929 over de duivel en de engel. Met als soundtrack die overweldigende Faust-symfonie van Frans Liszt. Vanaf 19 april door heel Nederland. Kijk naar nbe.nl. Het is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op owat.nl. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl.